Pois benvidas a todas. Estamos na última palestra do segundo ciclo organizado por... No, para mí non, solo para eso. Do segundo ciclo organizado por... Vale, bueno, nesta palestra contamos con Borja Colmenero, que agora o vou presentar, que se titula Metrópole, o goberno liberal das nosas vidas. No ciclo tratamos de reflexionar ao redor do conflicto, máis alá das propias guerras que se están a sufrir neste momento, a nivel internacional, pensar como o conflicto afecta as nosas vidas, ¿no? Entonces, na primeira das palestras, que se titulou Xeopolítica dos conflictos armados, contamos con Pere Ortega e Tica Font do Centro de Las. Na segunda, que se titulou Xornalismo en tempos de conflicto, coa xornalista internacional Ana Espósito. E agora está con nos Borja Colmenero para presentar o seu libro, que aquí ten, O goberno neoliberal da vida, unha leitura post-Foucaultiana. Bueno, para falar do que decía antes, ¿no? Do que ten que ver co poder e co control máis alá do uso da forza, ¿no? Borja Colmenero é docente universitario, forma parte de varios institutos de investigación universitaria, doutor en Dereito e doutor en Teoría Política, forma parte do espazo de producción crítica Clara Corbelle, do que aquí no UF temos tido os seus materiais, e ademais de este libro é autor tamén de Vidas Culpables. Bueno, así por introducir un pouco o que ten que ver co libro e co que el vai a falar, que xa nos irá dicindo. A mí me parece moi interesante a definición ou obxectivo no que pos o neoliberalismo, ¿no? Que falas que é como a xestión da vida da poboación. Falas de dúas palabras, da xestión e da administración, ¿no? Da vida da poboación. E me parece tamén moi interesante por todo como a xestión, esa palabra, ocupa un lugar nas nosas vidas, porque se imaginamos xestión, en inicio podemos pensar na xestión dunha fábrica, na xestión dun almacén, pero en realidad a xestión está unha das cousas que se fala agora moi cotidianamente, por exemplo, da xestión das nosas emocións, ¿no? Non de coñecer as nosas emocións ou de entendelas, sino de xestionalas, ¿no? Como vai entrando en todos os recovecos das nosas vidas ese vocabulario que ao final tamén fai parte desa forma de control. Bueno, fala do que ten que ver do estado do consumismo como a característica fundamental da sociedade de actual, que non só que forme parte, sino que fundamenta as nosas relacións, ¿no? A participación social incluso está atravesada polo consumismo. E bueno, eu o deixo aquí e que fale Borja, que a quen queremos escoitar. Ben, pois nada, antes de máis, obrigado por me convidar desde este ciclo de palestras que me pareceu ben interesante. Ata que me... Sí. O micro polo ruido, o sea, que me... Sí, vale. A ver, así, non sei se soa. Vale, pero vou a ver. Vou probar isto, a ver. Pois debería, porque está en on. Proba este. Pero... Sí, es algo sonó, ¿eh? Sí, no. Algo sonó. Sí, hay que subir. Sí, que va. Igual hay que subir yo volumen. No, agora non sei se se escoita mellor, sí? Sí, mellor. Na, falábamos se facía será preciso ou non. Pois. Sí. Sí, agora parece que sí. Eu creo que sí. Vale. Ben, pois dicía que antes de máis, claro, obrigado por me convidares este ciclo de palestras que dicía que ata que me contactastes para vir aquí non non tivera coñecemento e me pareceron ben interesantes as palestras que estiveron aquí. É un tema de moita actualidade. Non sei se a miña aproximación encaixa con totalidade, pero penso que esa doble dimensión do conflicto, ¿no? Por un lado, ese conflicto que se expresa dunha forma forte, dura, a través da violencia, ¿no? Pois tamén ten unha contracapa máis sutil de outro tipo de violencia máis soft, ¿no? E que forma parte da vida ou é constitutiva da vida nos regimes políticos nos que estamos. E claro, tamén obrigado polo interese no libro, non? Que é un pouco a razón última pola que estou aquí para presentar esta ou para facer esta palestra. O libro que se chama O Goberno Neoliberal da Vida e que foi publicado a final de ano pasado por a Xouxere. Este libro vai me servir de base para a palestra que se titulaba O conflicto como ferramenta de control e o poder frente á vida, e eu acrescentaría nun contexto neoliberal. E é que neste contexto neoliberal é onde tal vez teñamos ou vexamos as especificidades de como se xestiona o conflicto frente a outras formas que ten o capitalismo, que coexisten co neoliberalismo, pero que coexisten en certa tensión e en dinámicas diferentes, non? Como vou tratar de expor. Entón, se o neoliberalismo ten algunha especificidade, isto obríganos a que nos espazos disidentes ou nos espazos contrahexemónicos ou nos espazos críticos como este que abrides con un ciclo, pois entendo que é necesario o complementar ou mesmo confrontar algunhas das hipóteses que se teñen construído alrededor do que é o neoliberalismo, que normalmente se asocian ao Estado mínimo, ao antiintervencionismo, ao laissez-faire, á tecnocracia. E sendo estes conceptos válidos, creo que compre abanealos un pouquiño para ver que hai de novo no neoliberalismo e no neoliberalismo que temos hoxe, no 2024. Do meu punto de vista, o esencial, antes de máis, é describir o neoliberalismo como un proxecto máis profundo que un modelo económico é máis profundo que un modelo económico, o sea, económico e ideolóxico, que como normalmente se define, son as dúas principais aproximacións ao neoliberalismo: entendelo como un proxecto económico baseado normalmente no libre mercado, ou un proxecto ideolóxico basado no individualismo, na concorrencia, etc. Estas definicións son correctas as dúas, mas penso que é un proceso aínda máis profundo, ¿no? como sinalabas agora na presentación. Entón, eu descrevo como unha razón de goberno, ¿no? O neoliberalismo é unha razón de goberno. E que significa isto? Pois, dunha forma agora así provisoria, podemos definilo como o conxunto de dispositivos que conducen as nosas vidas dunha determinada forma. E isto encontra a súa síntese nunha frase moi coñecida de Margaret Thatcher, que sendo presidenta do Reino Unido, primeira ministra do Reino Unido, nuns gobernos que entón causaron unha gran controversia social e con altísima conflictividade, dicía que naquelas famosas folgas dos mineiros, que cando lle preguntaban que pretendía facer, decía, o neoliberalismo, ou máis ben o liberalismo, que como ele o describía, ¿no? Os neoliberais non lles gusta que lle chamen neoliberais e non liberais, dicía, isto non se trata de cambiar a economía, trátase de cambiar as almas. E penso que sintetiza moi ben, ¿no? Para tratar de aproximarme a este fenómeno, entón, boa parte da miña pesquisa bebe dun cuadro teórico que son as tecnoloxías do poder e do goberno, que o traballo que desenvolveu sobre todo Michel Foucault, pero tamén un conxunto de autores e autoras que continuaron ca súa obra, que aborda diferentes perspectivas e ten diferentes derivas, e ata mesmo podemos falar de escolas contradictorias entre sí. Pero ese conxunto de autores e autoras teñen unha cousa en común, que definen o algo da política dunha forma diferente a como tradicionalmente o entende a ciencia política, como a maioría da xente o percebe, non? A maioría da xente percebe que o obxecto do poder é o control dun territorio dun Estado e o das súas riquezas, non? Esta é a definición que deu Maquiavelo. Ben, esta aproximación para min non, bebendo desta tradición da teoría política, penso que hai que complementala e definir o xeto do poder como a administración, a xerencia e o control das populacións, non? Velo desta forma cambia radicalmente a maneira en común se aproxima ao poder. E isto vai nos permitir pensar o neoliberalismo como un sistema, un arquétipo de goberno singular, original, disruptivo, que por un lado se asenta na redefinición da relación do Estado coas súas populacións, por tanto que plantexa unha nova estatalidade, e por outro na produción de subxetividades moi específicas. E isto supón de partida que a relación que se vai dar entre a sociedade, o poder, o conflito, o Estado é diferente a como tradicionalmente a entendemos. E vou tratar de expor algunhas destas características sen me estender moito, e logo deixo ao debate aberto, intentando colocar algunhas cuestións que ao mellor poden ser máis problemáticas para comentalas. O primeiro elemento que probablemente temos que ter en conta é que se partimos desta aproximación do neoliberalismo, vamos por en causa xa o elemento teórico fundante da teoría liberal, que di que a sociedade liberal, o capitalismo, se desenvolve dunha forma natural, ¿no? Mais ben, o que vemos é exactamente o contrario. As sociedades neoliberais son sociedades profundamente intervidas, e poderíamos dicer que por moito que se transfira a prestación de servicios do Estado para o mercado, por moito que se privaticen os servicios sociais, isto por si só non produce suxeitos neoliberais de forma natural. E isto é importante telo en conta. Quer dizer, que non chega para que teña suceso o neoliberalismo con desmontar o Estado. Necesariamente necesita unha segunda fase. E esta segunda fase é o proceso de intervención social. A este proceso de intervención social, Michel Foucault vai no definir con unha expresión que eu creo que tamén é bastante clara, que di que a condución da conducta. Quer dizer, o que se busca é conducir as nosas conductas. Deste modo, o suxeito neoliberal non vive na sociedade capitalista dunha forma natural. Naturalmente non operamos así, senón dunha forma aprendida. E o suxeito neoliberal o que fai é incorporar saberes, prácticas e coñecimentos que non deveñen de unha axencia administrativa ou política de forma vertical. Quer dizer, non é co Estado, non é que as administracións do Estado nos obriguen a tomar as decisións que tomamos vitalmente. Non hai unha relación vertical, senón que estes saberes se producen no seo da sociedade, son provocados no seo da sociedade para que dunha forma libre, agora podemos abordar, que eu creo que é un dos grandes debates definir a noción de liberdade, mas agora provisionalmente podemos decir que dunha forma libre os incorporemos, ¿no?, esa forma de actuar. Di un autor da corrente que se chama anglo-foucaultiana, que son un conxunto de autores e autoras que no Reino Unido van coller algunhas das categorías de Foucault para desenvolvelas e elevalas a outros campos totalmente alleos, pero di provocadoramente que no neoliberalismo o suxeito, as persoas, somos obrigadas a vivir libremente. E desa obriga deveñen moitas das decisións que logo tomaremos. Por tanto, o obxectivo do neoliberalismo vai ser producir liberdade, ou, mellor dito, producir condicións para a liberdade. E eu digo que isto significa que o que se produce é, o que pretende producir o neoliberalismo é un medio ambiente, un hábitat no que nós nos decimos desenvolver. En realidade non é nada novo. Max Weber, que cando estudia as orixes do capitalismo, no seu, nunha obra moi coñecida que se chama Ética Protestante ou Espírito do Capitalismo, di que para que o capitalismo triunfara necesitou non só pôr en andamento as institucións do capitalismo propias do capitalismo, como, pois, por exemplo, o diñeiro, un sistema bancario, a liberalización de certos sectores económicos, a acabar ca regulación que había a través dos gremios. Non só iso, senón que necesitaba que existira costumes, prácticas e hábitos que, sen ser propiamente capitalistas, produciran e provocaran o éxito do capitalismo na sociedade. E ele entendía que o protestantismo xogou un papel clave, porque o protestantismo tiña entre as súas son principios favorecer sociedades individualistas, sociedades que onde se explotaba a frugalidade, a concorrencia, entón coaxudaba o éxito do capitalismo. Ben, o neoliberalismo o que fai é perfeccionar esta idea e tratar de crear as condicións ambientais que favorezan que nos libremente tomemos decisións puramente capitalistas. E para que isto, para explicar isto, o prologuista do libro, Jorge Álvarez Yagüez, non sei se o coñecedes, é daqui de Vigo, catedrático de filosofía, xa reformado, é probablemente o maior experto no Estado español na obra de Michel Foucault. Él ten algo que chama así como a teoría do supermercado, ¿no? Que eu me vou apropiar agora dela para vos explicar isto que acabo de describir, ¿no? Que o neoliberalismo construiría unha sociedade do mesmo modo que se construí un supermercado. Cando tú entras nun supermercado, entras a comprar, és libre de comprar o que tú queiras. Ninguén se obriga a comprar ningún dos produtos ou que están á venda. Pero é máis probable que compres os que están diante que os que están detrás. É máis probable que compres os que están arriba que os que están abaixo. É máis probable que compres os que están iluminados que os que non están iluminados. E é máis probable que compres os que están de oferta que os que non están de oferta. De algún modo, todos podemos percibir, mesmo isto é algo que se pode percibir sen sequera vir de ambientes militantes ou de ambientes politizados, porque eu creo que é un elemento consensual na sociedade de que o capitalismo produce pobreza, de que xenera exploración. En fin, cualquier persoa intuitivamente ve que é un sistema injusto, ¿no? Por tanto, cualquier persoa pode optar por ter prácticas vitais anticapitalistas, pero difícilmente vamos a escoller irnos ao monte ou a vivir en sociedades alternativas. É dicir, as probabilidades que nese supermercado da sociedade escolla ese producto son poucas. E, en todo caso, sempre van ser poucas as persoas que o escollan. E mesmo ás veces poden ser favorecidas porque podan ter algunha funcionalidade, ¿no? Entón, eu creo que explica moi ben esta tese da teoría do supermercado. Desto eu saco unha afirmación que se callare polémica, e xa solto agora para ver se abre, pasa despois hai algún debate, alguén acolle, que creo que como consecuencia deste sistema de funcionamento o neoliberalismo pode existir sen necesidade de consenso político e de hexemonía ideolóxica. Porque a creación dese hábitat vai facer que poida prescindir destes dous elementos que para cualquier persoa entende que son consustanciais ao éxito. É dicir, moitas veces cando queremos pensar nun modelo alternativo ao capitalismo, pensamos na necesidade de construir outra hexemonía, ou pensamos na necesidade da batalla ideolóxica. Ben, parece que o capitalismo, o neoliberalismo, o capitalismo na fase neoliberal, prescinde incluso, ou polo menos prescinde totalmente, de ter consenso político e hexemonía ideolóxica. De maneira que, mesmo que non haxa un consenso alrededor de que esas prácticas e esa forma de xestionar a vida sexa idónea, consigue triunfar. E mesmo que ideolóxicamente haxa amplos sectores da sociedade que non adiran, pois tamén consigue triunfar. Por exemplo, podería parecer que por exemplo, nas recentes eleccións galegas, que se un terzo das persoas galegas que votaron a unha forza política que está á esquerda da socialdemocracia, pois habría un campo de cultivo enorme para prácticas amplamente críticas co capitalismo, pero dificilmente vai acontecer iso, ¿no? Entón, mesmo que gañe a esquerda ou partidos de esquerda que cheguen ás institucións, difícilmente poden, mesmo chegando ás institucións, existan capacidades reais de subvertir isto. Entón, un elemento que pode explicar é iso que Mark Fisher chama o realismo capitalista, e que o explica dicindo que se nos furtou a capacidade de pensar, non, de imaginar xa siquera outro futuro posible, non? Parece que a memoria é un elemento fundamental. Se eu son capaz de imaginar unha alternativa ao capitalismo, poderei camiñar nesa dirección. Se na miña cabeza é imposible pensar unha alternativa ao capitalismo, entón dificilmente poderei avanzar, ou os pasos sempre serán inconexos, ambivalentes, etc., non? Él utiliza para explicar esto esta famosa frase, bueno, que se te han atribuido a Jameson, a Zizek, que é a de que hoxe é máis fácil pensar no fin do mundo que pensar no fin do capitalismo, ¿no? De que é máis fácil ver películas, filmes que se chan posapocalípticos, ou que vai caer un meteorito, que hai unha pandemia, bueno, pues ao final pasou, ou cualquier cousa rara, antes que pensar o que hace un filme sobre unha sociedade poscapitalista, no mínimo, ¿no? Ben, para que se dera este proceso, eu vou identificar algún elemento que axuda a explicarlo, ¿no? Un deles é que ten que ver co conflicto, claro, porque a política é conflicto. Un deles é a mutación que se dá na pasaxe do que podemos chamar o homo politicus para o homo económicus. Na ilustración, na modernidade, construís a figura do homo políticos, quer dizer, do suxeito político que ten poderes, dereitos políticos que beben da Revolución Francesa, que é o suxeito soberano, que ten capacidade de decidir, non? Ese suxeito tamén kantiano. Ese suxeito deu paso a un outro que sería o suxeito ou homo económico, o suxeito económico. A transición consiste en que pasamos de relacionarnos con os demais e con nós mesmos, pasamos de relacionarnos con principios ecopolíticos, ou económico-políticos, ou, perdón, sociopolíticos, para basearnos a nosos relacionamentos en principios mercantís ou de custo-beneficio. Explícome. No homo políticos, a relación, a toma de decisións está baseada en principios éticos, fundamentalmente, o mesmo en principios de responsabilidade. Por exemplo, un asume que a comunidade na que vive é responsable con ela, e por tanto ten que ser solidario, ten que ser solidario con seus veciños, non necesita siquera levarse ben ou ser moi amigo ou amiga. É un principio de boa vecindade, un principio xurídico mesmo que supervive aínda no dereito, no? E que bebe desa época, o principio de boa vecindade, de bo relacionamento. Sin embargo, no o homo económico, o relacionamento basease no custo-beneficio. Que rendimento me dá a mí levarme ben con esta persoa, con esta, apoiar a comunidade, apoiar este colectivo, apoiar a degradación do meu barrio? É unha relación en termos de custo-beneficio. Ben, neste contexto, a vida do xuxeito convírtese, empresarializase, é dicir, adopta posicións puramente mercantís como unha empresa cando opera no mercado. A vida constitúese nun capital. A isto, está un debate que non ten nada de novidoso, xa se remonta aos anos 70, e hai un economista ligado á Escola de Chicago, que se chamaba Gary Becker, que foi quen máis desenvolveu a teoría do capital humano, que viña a dicir algo que se cumpriu hoxe, non? Ou nos últimos anos, que o individuo debe entender que a súa rede de contactos, o seu relacionamento, os seus coñecimentos, a súa forma de actuar, se ten que medir sempre en custo-beneficio. Forman parte dun capital que ten e que lle ten que reportar algún tipo de beneficio, senón non é rentable que o teña, non? E do mesmo modo que unha empresa busca ter unha boa estrategia de comunicación, busca ter dotarse do mellor persoal, ter os mellores medios, unha persoa trata de ter a mellor apariencia, relacionarse cas mellores persoas para tirar rendimento ou lucro disto, non? Esta forma de relacionamento, que se chama tamén o xuxeito marca, non? Hai un filósofo belga que o leva unha análise moi fina, que el fala mesmo da atractividade, non? El leva o campo da saúde e de como proliferaron nos últimos anos todo o cultivo do corpo, da atractividade, de estar guapos e guapas, é dicir, de como mesmo o noso físico sirve para tirar lucro dele, non? porque temos que convertirnos, el di mesmo, máis que en capital, temos que convertirnos nun investimento, é dicir, que os demais invistan en min, que sexan capaces de investir en min. Seguramente se pensamos nisto, nos encontraremos moitos exemplos. Aquí, por exemplo, o papel das redes sociais é fundamental na construcción da identidade de marca. Os que estamos relacionados co mundo académico vemos isto explotadísimo, a necesidade de crear, construir currículum, moitas veces, non vou dicir inflado, non, pero si sí, digamos sobrevalorado, pero isto funciona en todos os niveis, non? Mesmo cas nosas relacións persoais, de parellas, en fin, hai todo tipo de exemplos disto. Dicíame un non fai moito, pero que se me quedou grabado, un abogado co que me encontrei, que me decía: eu cando vou pola rúa un sábado pola tarde paseando, quero que a xente mire e diga: aí vai un abogado. Entón el decía: bueno, teño que me vestir de determinada forma, é unha profesión tamén o mellor moi marcada, que sin seguida podes identificálo, ¿no? Este é banqueiro, este é abogado, ¿no? Pero iso, máis alá da brincadeira, se o pensades, podes elevar a cualquier ámbito, ¿no? De que se vexa, que se perciba. As redes sociais son ese papel, non? A veces de construir, que se me vexa unha persoa que son guai, non? Viaxo moito, vou a tal sitio, teño estas actitudes, non? Fomentar ese tipo de vidas, non? Pero son vidas que se moven sempre no lucro do coste-beneficio da relación que teñen. A isto hai un autor que seguro que coñecedes, que é moi coñecido, que é Simon Bauman, que morreu fai uns anos, que sacara un libro que se chamaba Modernidade Líquida, pero tiña outro libro porque explotou moito esta idea, que se chamaba, que me gustou máis, que se chamaba Amor Líquido, ¿no? Amor Líquido trataba de como as relacións persoais baseadas no amor tamén se volven líquidas, ¿no? Tamén se volven moi flexibles. Se me interesa, non me interesa levarme ben con esta persoa, sou moi amigo, non. Isto vese tamén nos espazos do traballo, pero en todos os ámbitos, ¿no? Ao final o que se construe é unha sorte de sociedade empresarializada onde todas as nosas actuacións operamos como pequenas empresas no mercado, ¿no? Que tratan de ter o seu nicho, ¿no? Entón é unha forma de vida radicalmente diferente a aquela que fora construída no pasado. Pero isto non podémolo pensar como nunha esfera como por arriba, vamos dicir, que ben, isto quen ten determinado capital cultural pode facelo, quen ten determinado capital económico desde logo pode facer isto, pero as capas populares, os sectores empobrecidos da sociedade teñen o máis difícil. En realidad é moi permeable e atravesa cualquier momento é bo para tirar lucro, ¿no? De tal maneira que mesmo o que antes tiña un espazo libre na súa casa para convidar a alguén, agora é un espazo para Airbnb, ¿no? Quen antes regalaba roupa a un amigo ou unha amiga, agora vende por Wallapop. Quen antes viña de carro de Compostela a Vigo como hoxe, pues aproveitaría para ver se saco algo por BlaBlaCar, ¿no? Entón, todas as esferas, mesmo nos ambientes máis precarizados, tamén hai elementos e capacidade para poder exprimir o lucro hasta o máximo nivel. Por que? Nun estado, nun sistema que non pode garantir vía emprego a nosa vida digna, teremos que buscar todas as formas de vida posibles para poder sobrevivir na sociedade, ¿no? Isto, en síntese, o que nos mostra é que o capitalismo neoliberal ten máis forza do que Marx pensaba. Cando Marx describe o capital, descríbeo fundamentalmente como un sistema que é capaz de captar os corpos, ¿no? Capta os corpos, explora os corpos e tira lucro dos corpos. Pero parece que o capitalismo neoliberal foi capaz mesmo de captar a vida, de captar as subxetividades, de producir subxetividades. E sin que isto signifique tampouco cair nun constructivismo radical en que existe un biopoder que é capaz de construílo todo. Podemos ainda dizer, afortunadamente, que o capitalismo non é capaz de crear vida, ainda non pode parir. Veremos co tempo, ¿no? Pero ainda non pode facelo. Ainda non estamos nun estadio tan exagerado como par veces estas leituras foucaultianas, desde logo que poden caer nesa crítica de exagerar un pouco, pero penso que lelas tendencialmente é ben interesante, porque se un analiza os últimos 50 anos ve que tendencialmente hemos desa dirección. E por tanto estamos nun sistema político, probablemente no primeiro sistema político, non no primeiro sistema moral, porque esta é unha crítica que xa me fixeron, pero é certo, pero no primeiro sistema político que é capaz de tocar na natureza humana, é unha antropoloxía política que é capaz de construir suxeitos ou subxetividades, no mínimo, ¿no? Ben, termos en conta isto é crucial para entender como se xestionan as nosas vidas e como se xestiona o conflicto. Para complementar este proceso de producción de subxetividades neoliberais, subxetividades que incorporan a súa lógica de capital, de empresarialización en todas as esferas da nosa vida, non é que actuemos empresarializados porque temos un pequeno negocio e temos que tratar de sobrevivir e vender o noso producto, porque temos unha tenda ou porque temos cualquier profesión ou que un ten que vender os seus servizos. Non, isto afecta a todas as esferas da vida, senón como me relaciono en todos os ámbitos da vida, ¿no? Para complementar isto tamén existe unha rede institucional que o favorece. Esta rede institucional que o favorece é o Estado. O Estado no sentido máis amplo que podamos describir, ¿no? A institucionalidade, ¿no? O Estado tamén foi reedificado, ¿no? Esta reedificación do Estado vai ser clave para entender como se xestiona o conflicto, ¿no? E que permite un pouco pechar ese círculo de como opera o poder no neoliberalismo. Ben, pois nunha atenta ollada a como foi transformándose a estatalidade nos últimos 50 anos, digo os últimos 50 anos porque máis ou menos o prazo que nos, o período que podemos marcar donde o neoliberalismo toca poder, ¿no? Toca poder chegando aos gobernos dos Estados Unidos, do Reino Unido, pero tamén outros territorios como o caso de Nova Zelandia, que tamén chega xa rapidamente ao poder, é un dos estados máis neoliberais xa dunha forma moi prematura, e normalmente temos esquecido porque como non entra dentro do noso así espazo xeográfico non o temos moi controlado, pero os debates sobre o neoliberalismo remontan aos anos 30. É dicir, nos anos 30 xa se dan os grandes debates, con a aparición da escola austriaca, que agora están no debate, está con a chegada ao poder de Milei na Argentina, non? Que bebe desa escola, e que é un bo exemplo para ver, ven agora o caso, como por moito que o neoliberalismo chega ao Estado, as institucións máis altas do Estado, o Estado non desaparece. Unha das máximas da teoría liberal é acabar co Estado, retirar o Estado é un obstáculo para a sociedade, non? Dínsenos constantemente, mas cando eles chegan ao goberno, non retiraron o Estado. Se pensamos todas as políticas de privatización que houve nos últimos 50 anos, tamén o Estado español fortemente nos anos 90, cos gobernos do PSOE que entraron na Unión Europea, da Comunidade Económica Europea e despois do Tratado de Maastricht, e fundamentalmente con os gobernos de Aznar, que se completan os grandes procesos de privatización e de mutación que hai no Estado español. Se o pensamos, dificilmente alguén pode soster que por moito neoliberalismo que haxa, o Estado se xa máis débil hoxe que hai 50 anos. E máis, parece que o Estado invade máis espazos da nosa vida. Quer dizer, hai máis espazos da nosa vida controlados polo Estado hoxe que hai 50 anos. Entón, algo pasa. Entón, aí algo falla nesa leitura que constantemente se fai de identificar Estado, o sea, neoliberalismo con retirada do Estado. O que vemos máis ben é un fenómeno que non se basea no recuo do Estado, senón nunha reedificación do Estado, nunha redefinición do papel que ten que ter o Estado, e que se basea en fundir economía e Estado nun mesmo espazo epistémico en lugar de apartar. Isto vai ter unha trascendencia clave. Quer dizer, non é que a economía vaya por un lado e o Estado vaya por outro, senón que se funde. Este é un debate que xa se remonta a un texto clásico do pensamento crítico de Karl Polanyi, que se chama A Grande Transformación, na que él, neste autor, analiza como aparece o capitalismo. É dicir, o capitalismo aparece fundamentalmente tentando unir a economía e Estado. A economía, ou mellor dito, o mercado, forma parte de todas as sociedades humanas desde o comezo. Identificar mercado e capitalismo é un erro. Pode haber mercados en formas económicas non capitalistas. E isto teñen eles moi claro. Por iso tratan de transformar e que o espazo do mercado sexa ocupado. De feito, todas as sociedades existen espazos para o mercado. Existen os mercados de abastos históricamente, existe unha, o troco pois de bens e servizos, o artesanato, os gremios, teñen unha persistencia histórica. Pero estaban moi controlados, quero dizer, había rígidas normas, eran moi corporativistas, os mercados estaban circunscritos a espazos moi concretos da vida, ocupaban uns días concretos da semana, necesitaban certa habilitación. No caso dos gremios, tiñas que estar habilitado polo gremio de turno para poder exercer esa profesión. De aí guardamos algunhas profesións que aínda necesitan habilitación, que beben desa época da hiperregulación, que son os colexios profesionais que veñen de aí. O que se pretende desmontar ese sistema de mercado e fusionar economía e Estado. E chega a vermos o proceso de privatización como un exemplo moi claro. Como digo, por moito que se privatizara, o Estado non desaparece. E por que non desaparece o Estado? Porque a privatización non existe, desde logo que existiu a privatización. Pero o que vemos máis ben dos grandes procesos privatizadores en o ensino, por exemplo, vémolo dunha forma moi clara, ou na saúde, a saúde leva a grandes procesos de privatización. Por exemplo, o caso da Xunta de Galiza, os gobernos de Feijóo acometeron unha grande privatización dos servizos, pero non desapareceu, Sergas, os ambulatorios siguen aí, os hospitais siguen aí, nos imos aí e non nos cobran por nos atender, pero está privatizado. Ese proceso non é un proceso de exoprivatización, que é a transferencia dos servizos sociais para o mercado. Iso é o que normalmente entendemos por privatización. Pero existe outra contracara, que é a endoprivatización, que o espírito empresarial se incorpora dentro do Estado. E iso é o fenómeno que vivimos. Quer dizer, se vamos ao centro de saúde, o que veremos son lógicas de mercado cando nos atenden. E espazos de privatización que non afectan á persoa que vai ser atendida, por exemplo, desde a limpeza, bueno, o fornecimento que ten a ver todo, por exemplo, cos hospitais. Eu lembro-me aquí cando se abriu Álvaro Cunqueiro, que houbera moito debate sobre as privatizacións, e o PP defendera que non había privatización, e todos os servizos que se privatizaron, e digamos internamente hai unha lógica no que o que vai ali ser atendido non o percebe, non ten por que perceber. O que percebe é a lógica que hai, a lógica mercantilizante que hai na medicina, non? E que agora pois, xa se estendeu a ser atendidos de forma telemática, pronto xa hai ensaios de ser atendido polo teu médico en videoconferencia, etc. Tamén isto. Ben, isto chamase endoprivatización, que é a incorporación dos saberes empresariais á forma de xestión da sociedade, por parte da administración pública. Isto chamaselle tamén nova xerencia pública ou new public management, que son novas formas de xestión. É indiscutible que, como decía antes, mesmo que chegue ao poder, non o poder dun concello, dunha comunidade autónoma ou mesmo do Estado, porque hai ministros, non, ou ten habido ministros e ministras nos últimos gobernos de coaligazón que teñen feito críticas limitadas, non, o meu xuízo, mas son críticas a estes procesos. Por moito que cheguen ao goberno, dificilmente estas administracións consiguen reverter esas lógicas, non? Temos gobernos de todos os partidos políticos do arco da esquerda, a esquerda da socialdemocracia, pois na Cataluña, no País Vasco, tamén no caso galego, en outros territorios, pero non hai cambios sustanciais. Por que? Porque parece que ás veces é máis o corpo de peritos, de técnicos, de avaliacións de calidade, de certificacións, mesmo de xuristas ou corpos ou equipos xurídicos que traballan mesmo por fora do aparato funcionarial os que interveñen de facto a xestión económica. É dicir, son os que establecen formas de xestión do, digamos, dos problemas da sociedade en termos mercantís. E que son os termos mercantís? En termos de coste-beneficio, en termos de eficiencia, en termos de eficacia. Isto chega ao punto que noutro traballo que teño, que citaches, que é un libro bueno, que está emparentado con este, lógicamente, porque ten a mesma base teórica, só que aplicado nese caso a cuestión penal ou a xestión da criminalidade, vese ata nas prisións. A incorporación á administración penitenciaria da xestión mercantil. De maneira que levamos vivindo os últimos 15 anos descensos notables no número de persoas presas porque non é rentable telas en prisión. Non porque non cometan delitos, senón porque non é rentable. Entón, adóptanse políticas de coste-beneficio dentro das prisións, non? E digo as prisións como ser o espazo máis duro, non? O poder soberano, o ius poniendo do Estado, que donde aí parece que o económico non teria que entrar, non? Son os criminales, son os malos, non? Aí non pode haber lógicas económicas, pois tamén as hai, non? Porque non eran tan malos, estaban encarcelados por outra lógica económica que realmente agora se revirte. Ben, isto o que nos leva a un modo de administrar a sociedade e de administrar o conflicto que podemos chamar de xerencialismo pospolítico. Que é o xerencialismo pospolítico? É o xerencialismo, a forma de administrar as populacións nas que a política desaparece do conflicto. Isto o que fai é que se tú expulsas a política do conflicto xa non hai política. A política só pode existir como conflicto, como loita do adentro e o da fora, como loita entre o que está no debate e o que se quere incorporar ao debate, no antagonismo. Se non hai antagonismo, se non hai conflicto, non hai política. A política de consenso, tan reivindicada na pola pospolítica, non é política. É mera xerencia, mera administración. Neste contexto, os problemas da sociedade son entendidos máis como disfuncionalidades que hai que xestionar en función do coste-beneficio que como problemas que hai que atender, como problemas políticos. De tal maneira que se nos encontramos con problemas de pobreza, pois é unha disfuncionalidade do sistema, esta disfuncionalidade hai que tratala en coste-beneficio. Que orzamento teño? Pois tantos millóns de euros. Ben, pois con estes millóns de euros dame para isto. E o resto, pois terei que entender que é consustancial a sociedade que está, non? Por qué? Porque non son entendidos como conflictos políticos. En que se traduce isto na relación do Estado con os administrados? A relación entre o Estado e os administrados era unha relación, ou se callara indo, parcialmente, non? Porque estos son fenómenos, como digo, tendenciais. Era unha relación de o Estado aparece como garante, debería aparecer, e de aí bebe a súa orixe na modernidade, como garante dos dereitos políticos. Somos cidadáns, non? A declaración de dereitos do home e do cidadán do período revolucionario francés. O que temos son dereitos políticos que hai que xacer. O Estado ten que aparecer como garante. Agora, o que se dá unha mutación na que o Estado aparece máis, en lugar de aparecer como un garante dos nosos dereitos políticos, como por exemplo o noso dereito a ter unha vivenda, o dereito a que se garanta a mobilidade, o noso dereito pois a igualdade, ao traballo, etc., non? Dereitos que podemos considerar fundamentais, por suposto dereito á vida, integridade física, etc., non? Aparece o Estado máis como un prestador de servicios, é dicir, como se fora unha empresa, os cidadáns aparecemos como clientes desa empresa. E a relación que se establece é unha relación de administración-cliente. Entón nos vamos ao concello solucionar un problema como quen vai ao banco solucionar un problema porque ten un problema na conta ou ten que pedir pois ten que xestionar, oye, dame un certificado que necesito para non sei que no banco da miña conta. Pois vou ao concello, é unha relación de de clientelidade, pero tamén cas comunidades autónomas e tamén co Estado, non? E isto esténdese a todas as vixas. Entón, é moi diferente entender que a miña relación co Estado que sirve para mediar o conflicto social é de cliente a ser de ser suxeitos de dereitos, porque se eu exerzo o meu dereito a mobilidade, dá igual que viva na última aldea perdida, o Estado ten que me garantir unha estrada ou unha comunicación digna ou que sexa, non? Se a miña relación é de coste-beneficio como cliente ao Estado, non me interesa, igual que, non sei, a Movistar pode non lle interesar garantir fibra ou a máxima conexión por, non sei, nunha aldea dos Ancares, non sei, para cuatro casas que hai ali non me interesa, pero o Estado non pode actuar así. Sen embargo, esta é a relación que parece que está mutando co Estado. Esta é unha mutación que non só ten unha dimensión política, senón que ten unha dimensión xurídica moi moi destacable é que deixa de funcionar o dereito público para funcionar o dereito privado. Que significa isto? Que as relacións que se establecen co Estado, en lugar de estar mediadas polo dereito público, é dicir, polo garante dos nosos dereitos de cidadanía, é unha relación contractual, como que han establece unha relación contractual entre particulares. Eu con un particular establezo unha relación contractual, a que sexa, e por tanto pido que cumpra con as obrigas as que se someteu, e senón, pois podrei ir aos tribunais para exixirlle que cumpra. Esta é a relación que parece que está, que se establece co Estado. Eu pido ao Estado que cumpla unha sorte de contrato que eu teño co Estado, e senón, pois trato de demandalo en vía judicial, non? Esta é a maneira de solucionar os problemas que se establecen neste sistema, non? Absolutamente despolitizadora, onde todo aparece como un problema individual, porque desaparece o carácter colectivo do conflito social, porque a miña relación sempre vai ser unha relación individual con o Estado. E isto rompe, non me vou meter aí, pero no libro sí que traballo máis, rompe a idea de comunidade. Desaparece a comunidade, porque só aparecen os individuos con problemas, digamos, como átomos individuais. O colectivo só aparece como un conxunto de átomos unidos. Por iso están proliferando tanto as asociacións de consumidores e usuarios. Por que? Os problemas con o Estado son de consumidores e usuarios. Chega o punto que hai asociacións de consumidores e usuarios para garantir dereitos fundamentais, ¿no? E non a xente non se, é máis fácil que se adira a ou que se suscriba a unha asociación de consumidores e usuarios e paga unha cuota mensual que se meta nun sindicato, nun partido ou nunha organización que reivindique os seus dereitos. Non, isto é unha transformación importante, non? Bueno, vou concluindo. Isto que nos mostra é que o neoliberalismo non é un fenómeno antiestatal, senón ao contrario, fortemente estatal. É que redefine o Estado, non o destrue, senón que o establece ou o regula a través da xestión empresarial. E isto, ademais, xa cobrou un grande protagonismo, que foi cando que estábamos lendo isto máis atentamente, ou ben, que estábamos lendo, os que estaban lendo isto, para ser máis honestos, xa a partir do 2008, con a crise, se empeza a ver os primeiros cambios xa sustantivos. Xa non era só que algúns estados estaban camiñando nesa dirección, senón que de forma significativa o conxunto dos estados occidentais capitalistas estaban traballando nesa dirección. Pero máis recentemente, a xestión da pandemia da COVID-19 mostrounos como funciona o Estado neoliberal. É un Estado que, cando quixo, utilizou o Estado. Houve un fortísimo repregue estatal. Ese repregue estatal significou a recuperación do poder duro do Estado, mesmo usando a violencia no seu grado máis extremo, mesmo pondo militares na rúa para garantir a estabilidade social, colocando os poderes executivos por encima dos poderes legislativos, ¿no? A toma de decisións a través dos diferentes estados de excepción que se adotaron nos estados occidentais, no caso do Estado español, a través do estado de alarma. E como este debate non se estaba tendo dunha forma, eu creo que seria, rigorosa, por parte das forzas políticas da esquerda, existe un principio na teoría política, que é o principio do horror vacui, que é que non hai espacio baleiro. E como espacio baleiro dos dereitos, das defensas dos dereitos e liberdades, desta leitura que se estaba dando nesta nova relacionamento con o Estado, como quedou baleiro pola esquerda, foi ocupado pola dereita e pola extrema dereita. E foi, se vos lembrades, nesa época quen liderou o combate da defensa dos dereitos e liberdades. Era quen defenderon dunha forma máis intensa para o seu discurso político e obviamente para os seus intereses, medidas contra esa presión tan forte do Estado. Ata tal punto que acabaron tendo razón, e o Tribunal Constitucional, a que voulles dando a razón, neste caso a unha denuncia que presentou Vox, por entender que era ilegal o estado de alarma tal como se adoptaran as medidas, ¿no? Claro, é gravísimo que fose a extrema dereita, ¿no?, que nun contexto como ese houbera levado a bandeira da defensa da liberdade, lógicamente para a defensa dos seus intereses, ¿no? Isto é un pouco, o poño como de relevo para ver a importancia que ten estarmos na totalidade dos debates, porque a totalidade dos debates non van quedar orfos, senón que van ser ocupados. Que a esquerda houbera abandonado a idea de liberdade fixo que a dereita a ocupara totalmente, e así algunhas das nocións básicas, ¿no? Que nos mostrou a COVID-19 e a crise, esta crise latente económica que temos, que non termina de cair definitivamente de todo como algúns economistas pensaban, pero que desde logo está ben presente nas nosas vidas, pois que a crise pasa a ser unha forma de gobernar tamén. É dicir, utilizas o Estado, o Estado utiliza o poder forte, un poder securitario, altamente securitario, para desenvolver máis o capital, o modelo neoliberal, ¿no?, deslocando as responsabilidades en todas as persoas, ¿no? Tú és responsable da túa vida, tú de actúa na túa vida, non pode vir o Estado a salvarte, ¿no? E ademais hai que hai unha, eu noto moitísimo, non sei que opinaredes vos nas redes sociais, e sobre todo, bueno, eu consumo pouco desto de TikTok ou cousas destas, pero cousas que chegan ou porque as que miras, como os discursos baseados na autorresponsabilidade están circulando sobre todo na xente máis nova, máis moza, a unha velocidade tremenda, ¿no? De ser responsable, non lle pidas nada ao Estado, o Estado que non interveña a túa vida. Hai un fortísimo discurso que se vende ademais como mesmo certamente antisistémico ou rebelde, polo menos, non sei, é preocupante, ¿no? O Estado, por tanto, toma esa doble posición. Só que agora o Estado que non busque aplastar o comunismo, a Unión Soviética ou aos que foron os inimigos históricos do capitalismo, ¿no? O inimigo hoxe é a sociedade, é o conxunto da sociedade, ¿no?, e nomeadamente os seus sectores populares, ¿no? Os inimigos son as feministas, son a mocidade, son os ocupas, son os musulmanos, son os activistas sociais, ¿no? Todo aquel que o Estado identifique como un portador de risco, ¿no?, como un portador de risco. E ese portador de risco, o Estado actúa dunha forma moi dura contra él, e o conxunto da sociedade, na medida en que cada un é responsable da súa vida, pois fragmenta a comunidade. En conclusión, desta descripción, desta maneira de administrar a vida, desta maneira de administrar o conflicto do neoliberalismo, o que vemos é que é un modo de goberno da vida. Este neoliberalismo, como di Jaime Peck, que me gusta moito esta frase de o neoliberalismo realmente existente, ¿no?, xogando con aquelo do socialismo realmente existente, pois o neoliberalismo realmente existente non se circunscreve nin a unha posición ideolóxica concreta nin a unha posición política concreta. Quer dizer, pode existir e pode pervivir perfectamente en sistemas socialdemócratas que mesmo teñan cotas de organizacións á esquerda da socialdemocracia, nin que pode consistir en estados occidentais, estados que non pertencen ao mundo occidental. Quer dizer que é unha forma de administrar a vida, non é só un modelo económico, non? Esta forma de administrar a vida o que busca é controlar as populacións para reproducir ad infinitum a lógica do capital, que é o proceso de valorización continuo da propia vida. Ben, máis nada, obrigado, espero que fora do vos interese, e quedo aberto as vosas preguntas ou comentarios. Como a socialdemocracia real, eu non entendo que pode coexistir temporalmente, pero non a longo prazo. Que dicías, non necesita, ou te entendi mal, sí, sí, que se necesita o aparello do Estado tamén para manter esa susceptibilidade, fomentala e demais. Entón, un verdadeiro Estado socialdemócrata ou indo nos máis a esquerdas, pois, posible, non vai a favorecer eso, por lo tanto acabaría mudando a un modelo de sociedad, por lo tanto se tendería cara a otro modelo, no perviviría. Entonces, sí, sí. Yo no sé si oís provocar o por qué. No lo digo. Digo para matizar. Refírome máis a que gobernen forzas que se din socialdemócratas. Máis do que poñan en andamento o seu programa político. Obviamente, se consiguen desplegar o programa político, non sería posible, ¿no? No caso da socialdemocracia, entón teríamos un capitalismo tipo fordista, que é o que ten como modelo, que sí que tería grandes tensións con modelo neoliberal. E desde logo, se houbera forzas políticas que fosen capaces de implementar un modelo á esquerda da socialdemocracia, pois aínda sería máis difícil. Eu máis ben o que viña a dicir é que poden gobernar partidos socialistas como no Estado Español, en Francia, e que non se resinten en absoluto. Que mesmo, isto sí que fago para provocar, que mesmo, sin ser tampouco gran coñecedor, pero que na China pode haber un partido comunista e as lógicas son lógicas tamén hipercapitalistas, non? De que ultrapasa iso, que se exixiría que políticamente un esforzo case de cero, outra nova grande transformación. Iso é o que máis ben que gobernen partidos que utilizan nomes que realmente non se asustan, vale. Varias cosas quería decir sobre la extrema derecha. Pues yo lo que veo es que al final parece que la izquierda, lo que decías, ¿no?, de que al final todos los futuros distópicos, entonces nos han robado la capacidad de imaginar, tal. Entonces al final parece que la izquierda se ha quedado como queriendo mantener el status quo, ¿no?, manteniendo ese estado de bienestar, bla, bla, bla, bla. Entonces ha quedado sin la lucha, ¿no?, por decirlo así. Entonces se lo ha cogido la extrema derecha. Luego también, a ver, veo que están dando el discurso de Rothbard y demás, que sigue Milei, ¿no?, prefiero llamarle ultraliberalismo económico, porque ahora el capitalismo no tiene ni cabeza. Y luego también hay una parte de la extrema derecha, ¿no?, esto de que dice que van que es anti-Estado, ¿no?, y antisistema, tal. Y no me acuerdo la tercera palabra, lo siento, pero su base era familia, empresas, y no me acuerdo de la otra, puede que fuera religión. Si quieres ahí, luego te sigo con lo otro. Sí. Vale, y luego hablando de las cárceles, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, ya son completamente privadas, ¿no? Y allí lo que pasa es que tú, por ejemplo, entras en el talego por 3 meses y como cobran, ¿no?, por ti, hasta que no encuentren otra persona, pues a lo mejor te tienen ahí pues un año, ¿no?, lo que sea. Y luego aquí en España, pues sí se ve con el tema del trabajo en la cárcel, ¿no?, de que son a una empresa, son trabajadores muy baratos porque le pagan a 3 euros la hora o menos, y luego es como tú no estás obligado a trabajar en una cárcel, pero estás muy condicionado, ¿no?, porque obtienes beneficios penitenciarios y demás. Y luego, claro, está privatizado ya pues la comida, tal, es decir, sí que se ve, ¿no?, la privatización de las cárceles. Y luego otro tema aparte, yo trabajo en piscinas municipales y es lo que decís, no existe ya lo público, ¿no?, son servicios públicos con gestión privada. Ben, en relación ao da extrema dereita, a extrema dereita, nunha lectura así tamén atenta de todo o fenómeno nos últimos 30 ou 40 anos, o que houve tamén unha loita dentro dese campo, ¿no? Se foi impondo unha corrente moi concreta, que sería a corrente que engancha máis ben con a tese neoliberal, ¿no?, que é o que algúns chaman alt-right, que foi a que se impuxo como mayoritaria, ¿no? E foi vencendo a outras correntes na extrema dereita, que tamén hai unha diversidade. Claro. Tamén hai unha diversidade ampla dentro da extrema dereita, ¿no? Entón converxe moi ben, ¿no? Pero converxe moi ben no modelo neoliberal actual, que hai un autor que cito no libro, expoño aí as diferentes fases do neoliberalismo, porque pues, a súa vez o neoliberalismo pode se dividir en varias fases. Houve unha primeira fase que se chamou a fase que se pode chamar a fase combativa, que se dan a partir dos anos 70 ata a caída do muro, que na que o neoliberalismo adopta un combate contra o comunismo que é o seu rival, ¿no? Esa lógica é unha lógica nietzscheana, de lógica amigo-enemigo, de combate, dura, uso da violencia, financiamento de guerras. É unha lógica moi, moi dura, ¿no? Mesmo cando chegan a gobernar en sitios relativamente pacificados, como era o caso de Margaret Thatcher no Reino Unido, ¿no? Era un contexto totalmente diferente a outros que se daban polo mundo. Era dá un combate fortísimo. A policía xa con papel estratégico, servicios secretos, hai ilegalización, guerra sucia, moita guerra sucia. Aí tense falado moito do papel que xogou a droga por parte dos estados en determinados lugares. En fin, en todo caso, o que se dá é un combate durísimo. Nese contexto non necesitan a extrema dereita para nada. O neoliberalismo ten unha estrategia de estado directamente. Unha vez que o muro cai, chega o fin da historia que decía Fukuyama, pasamos a outra fase, que é o que se chamou o neoliberalismo normativo. O combate desaparece, non hai xa unha lógica de combate e hai un capitalismo normativo. É dicir, o que se intenta é construir normas sociais puramente capitalistas. Isto é o que se asocia máis con a hexemonía ideolóxica. O que se intenta é o combate ideolóxico. En ese combate ideolóxico ir impondo as nosas ideas ante a alternativa que non existe, ¿no? Era o fin da historia, non hai posibilidade. Este neoliberalismo normativo cae ou entra en crise no ano 2008 porque era insostible. Xa esa ficción de que cada ano medraba, cada ano os estados iban mellor, cada vez máis capas sociais supostamente se incorporaban ao crecimento e ao progreso, baseábase no endebidamento, ¿no? que é o que se chama o proceso de financiarización da economía. No 2008 entra en crise, entón o neoliberalismo ten que adoptar outra estrategia, que é o que William Davis chama, eu sigo esta hipótese, é o neoliberalismo securitario, que é o que utiliza o castigo como forma de goberno. Entón, nesta forma na que se usa o castigo, o dereito penal vai enxugar un papel estratégico, a penalidade no seu sentido máis amplo para controlar as populacións. Aí é cando a extrema dereita é funcional, porque a extrema dereita é capaz de crear un caldo de cultivo que desde as propias institucións é moi difícil crear. É máis fácil alimentar o odio contra o estranxeiro, contra o musulmán, a través de grupos, digamos, alleos ao Estado que desde o Estado. De feito, toda a islamofobia, todo o que se chamou a guerra global contra o terrorismo, iso todo aproveitado, e a extrema dereita deixanlle o campo para que alimente a sociedade aí, ¿no? Entón, hai aí un papel que logo a extrema dereita, con seu propio proxecto político, aproveita moi ben. Pudo non haber sido así. Pudo haber dado con sociedades que houvesen combatido isto, ¿no? Pero o caso do Estado español, que se dixo hasta fai pouco, o Estado español está vacunado de algún modo, está vacinado, ¿no? Ata que aparece Vox, pero parecía que non, que aquí declinaba a crise cara a outro tipo de fenómenos, todo o que foi o 15M, pero finalmente acabou entrando cara a unha visión máis reaccionaria. Pero para que iso fose posible, tuvo que ser unha extrema dereita compatible con o neoliberalismo. Esa extrema dereita, unha extrema dereita alimentada por teóricos sobre todo do mundo anglosaxón, que deslocan completamente outras leituras da extrema dereita. E de feito hai un arrinconamento forte do sector que que ata entón era hexemónico, que é o que era o neonazismo, todas estas correntes, e quedan bastante, o sea, quedan na marxinalidade política, non? E de feito non medrou, incluso nos estados onde pudo haber medrado as correntes máis vinculadas ao movimento neonazi non pasaron de ser cuestións máis de tribus urbanas, pequenas organizacións políticas. O que se alimentou foi a extrema dereita islamofóbica contra os migrantes, a criminalización dos sectores populares. O sea, era un neoliberalismo, ou sea, unha extrema dereita moi neoliberal, e por tanto era moi funcional. Eu coloco a máis aí. Despois o da privatización das cadeas, o que dice con matices, eu máis vendo que falo, ese fenómeno que dice existe, de que se privatizaron os servizos, pero o que eu sinalaba era como ata na xestión das cárceres ou dos cárceres, o principio de escasez, é dicir, a necesidade de xestionar os recursos escasos, entrou aí. E empezou a haber transformacións que acabaron levando a unha descida importante no número de presos, nunha intervención menor do sistema penal só por razóns económicas. Non pode haber tantos policías, non pode haber tantos carceleiros, non pode haber, xa non se poden reformar as prisións, xa non se poden inaugurar cada 3-4 anos unha prisión ca piscina último modelo, creo que saía normalmente na zona, ¿no? E que non se usa, ¿no? Pero era o construída estaba e os cartos por ela pagaron, por tanto era propaganda, ¿no? Iso xa non é posible, ¿no? Entón empezas a por en andamento mecanismos legais para baixar o número de presos. Mira, no caso dos Estados Unidos que dis tú, chegou a tal punto a crise económica para o mantenimento dos presos que o estado de California a Corte Suprema de California, ¿no?, que vería ser algo aquí como un Tribunal Superior de Justiza, acordou que por razóns económicas había que liberar a unha porcentaxe de persoas presas. E o estado elixiu, dixo, estas por delitos menores o que desconsideraron fora de prisión, porque non o podemos manter, non podemos pagar. E houve unha decida importantísima no caso de Holanda e Bélxica. Teñen unha relación particular. Bélxica, por alguna razón que eu non coñezo, é un dos países que ten a menor tasa de criminalidade do estado, ten poucas persoas presas, ¿no? Entón, tamén incorporando estas políticas de escasez, empezou a deixar de meter xente en prisión e buscar outras alternativas, ¿no?, de controis telemáticos, outras formas que non implicaran a prisión, porque tiña alto custe, ¿no?, un custe altísimo económico. Quedouse con cárceles baleiras e propúxolas alugar a Holanda, que sí que ten tasas de criminalidade altas e que tiña unha población penitenciaria moi, moi, moi alta e necesitaba máis prisións, pero non tiñan diñeiro para... Entón propuxo, e houve tentativas, que además son estados, non, que teñen unha relación moi particular, todo o que o Benelux e todo iso, e alugala. Entón, bueno, pois pago, cheta. E bueno, logo temos o caso mesmo desa prisión que hai nun barco, non, que anda circulando por aí, unha prisión con 700, 800 persoas alugada e que anda circulando porque por razóns tamén económicas é máis rentable iso, ¿no? ¿No? Entón, bueno, non só por iso é ese barco, non, pero de repente o elemento económico colocouse como un elemento prioritario na toma de decisións políticas. Iso nunca pasaba. E a terceira... Tercero, dije que los servicios públicos... Ah, sí, nada, suscribo, claro, no, sí, é certo, con certeza. O dos servizos sociais ou servizos, prestación de servizos públicos como é, pois, o das piscinas municipais é un exemplo, claro. Es que es increíble. Se estende a todo. Las municipales y trabajas para acuario. Sí, sí. Pero es increíble, ¿no? Yo quería hacer una apreciación, una pregunta sobre lo que has comentado de las relaciones mercantiles en el colegio de mis hijos. Hemos participado en AMPA durante casi todo el tiempo, y una de las cosas que noté, porque dejé de participar en los AMPAs, era porque al final hay una mentalidad de servicio de las asociaciones de padres hacia los colegios, y entonces se generan unos grupos de gente que está dispuesta a gestionar los servicios, realmente suele ser el comedor y las actividades extraescolares. Ha llegado al punto de que las actividades extraescolares, como daban mucho trabajo y con la pandemia, se llegaron a subcontratar, a externalizar, y al final lo que haces es que un grupo de padres cobras y pagas servicios y haces eso. Y llega un momento en que, claro, se plantea, al final las asociaciones legalmente son asociaciones, tiene que tener una asamblea anual, tiene que haber una rendición de cuentas. Y cuando planteas en el ámbito de la asociación que, joder, que tengo que hacer una asamblea y que ves 400 socios, no pueden venir 5 porque estamos fracasando, hay un rechazo en general a eso, porque bueno, al final las asambleas son desagradables, hay mucha gente, hay que ser demócrata, hay que hablar y tal, y entonces eso como que desagrada y se vuelcan simplemente en el servicio. O sea, hemos llegado a asumir eso, a interiorizarlo de una manera brutal. En clave, encima en un colegio, que es un ámbito como de... Debería ser el primer ámbito combativo de la sociedad. Eso como apreciación. Y luego como pregunta, siempre, pues igual es muy, muy, muy del origen, pero siempre he tenido la duda entre lo que es el liberalismo y lo que es el neoliberalismo. Yo creo que los liberales no les gusta el neoliberalismo, ¿no? En teoría, o sea, los liberales más originarios, no sé, me cuesta entender razones como la de soy liberal, pero vivo el aborto. Igual estás confundiendo liberal con libertario. Bueno, igual puede ser, ¿eh? Yo creo, pero vamos, por lo visto el liberal, es llevar la libertad privada, yo sé, pues eso, me cuesta entender eso, como son capaces de una misma frase prohibir el aborto, se supone que es una cosa que te puedes decir y tal, y a la vez abrir el mercado. Pero vamos, igual es una cuestión muy de base. Non é de base, de feito este libro explica iso, quero dicir, había unha necesidade, o sea, eu tiña necesidade de explicarme a min, entón este libro además vendo un traballo académico, entón que foi reconvertido para ser publicado así, e é unha confusión razonable que ten moitísima trascendencia, e dependendo da aproximación teórica da que a fagas, podes encontrar que son cousas diferentes ou a mesma cousa. Eu podo darche a miña opinión, non, que sosteño no libro, que bebe desa leitura que fan esa literatura, non, que digo, da tecnoloxía do poder e do goberno, e que bebe sobre todo de Michel Foucault, pero non só. A diferencia fundamental entre o liberalismo e o neoliberalismo é a maneira en como abordan a xestión da vida. Para o neoliberalismo, para o liberalismo, a xestión dos corpos era suficiente, a xestión dos corpos. Para o neoliberalismo non é suficiente, é necesario xestionar as almas. Eso é así, sintetizando moito, non? O liberalismo non é tamén, o sea, é unha ideoloxía, é un modelo económico que se basea no libre mercado, pero tamén é unha teoría política, e é máis coñecido como teoría política que como modelo estritamente económico. Que o liberalismo entra en crise nos anos 30, e nos anos 30 hai uns grandes debates sobre que é o neoliberalismo, e sobre a necesidade de repensar o liberalismo. E aí é onde está o xermolo do neoliberalismo, que é non é unha versión do liberalismo, senón que é un fenómeno, unha racionalidade de goberno diferente. Por iso, pensar que liberalismo e neoliberalismo é máis ou menos o mesmo, ou que é a súa versión remozada ou algo así, é onde está o erro, e non ser capaz de entender todas as especificidades do neoliberalismo. Que o neoliberalismo pretende algo moito máis profundo, pretende a administración das nosas vidas directamente, xestionar as nosas vidas, pero xestionalas desde unha perspectiva antropolóxica, desde a antropoloxía política. E o liberalismo non ocupa ese espazo, o liberalismo non chegaba aí. Os neoliberais, eles a sí mesmos, non lles gusta que lles chamen neoliberais, eles chamanse liberais a sí mesmos, entón temos un problema, non? Porque noutras ideoloxías políticas tú autoidentificaste, non? Pues, son comunista, non pasa nada, non? Ou son socialista, ou son o que sexa, non? Pero cando quen identifica ou quen che dá o nome é unha fora, tes problemas de identificación. No, pero este debate tampouco é honesto na súa hoxe, porque nos anos 30, cando se dan estes debates, hai unha serie de congresos que se dan fundamentalmente en Alemanha, en Austria, co xurxemento de varias escolas que hai nese momento, varias escolas de pensamento. Hai unha escola nos Estados Unidos que é o que se chama o propio neoliberalismo, eles non teñen moito problema con o nome, que se chama así, neoliberalismo americano ou norteamericano, mellor dito. E desa escola virá máis tarde a escola de Chicago, que é a máis coñecida. Cando alguén fala de neoliberalismo, a escola de Chicago, Milton Friedman, Gary Becker ou cualquera dos acumula uns cantos nobles de economía, por exemplo, nesa escola. Pero hai outra escola que se chama ordoliberalismo, que é unha escola máis centrada en Alemanha, que somos de economía social de mercado. Pero hai outra que é a máis disruptiva, que é a escola austriaca. Esta é a que agora está de moda pola aparición de Milei. Estes son neoliberais tamén, pero son os que teñen unha visión do liberalismo. A escola austriaca, sí, será a escola de Viena, a escola austriaca, e os seus os teóricos máis coñecidos, pois probablemente se xa von Mises, ou así o que hai que ler é Mises, Hayek, e algún máis, pero vaya, non por non decir así máis nomes, pero probablemente Mises é un autor que merece a pena ler. Ten sobre todo dous libros moi importantes, un deles chamase A Acción Humana, escrito xa nese período. En Acción Humana el describe un concepto que se chama praxeoloxía, que significa que o ser humano se identifica pola súa actividade práctica. e que para iso hai que ser capaces de penetrar nas súas mentes. El nese libro di: o capitalismo é antinatural. O capitalismo vai contra a natureza humana, por tanto, temos que cambiar a natureza humana. É o gran crítico do capitalismo. É o único que o recoñece abertamente. Non, iso que nos temos ao mellor claro, non, seguro que aquí ninguén vai discordar, de que o capitalismo parece que vai contra a natureza, vai, digamos, contra a natureza humana, ten prácticas que se basean na explotación dunhas persoas polas outras. Como iso non pode ser natural, agrede o medio, destrue todo. Algo falla, non? Iso é bastante intuitivo. É raro que un liberal o recoñeza isto. Mises recoñece abertamente, di, o que temos que cambiar a natureza humana. Entón, aí os críticos do momento din, iso é neoliberalismo. Iso é un novo sistema que parte do liberalismo. Logo eles teñen outras correntes que son os paleoliberais. Os paleoliberais frente aos neoliberais son os que pretenden traer ao modelo anterior, porque hai un precedente desa escola que son os traballos de outro teórico, outro economista, de outros economistas que son contemporáneos pois aos grandes economistas neoclásicos, que son pois David Ricardo ou Smith, non? Estes economistas dese período xa estaban adiantando, son os teóricos do marxinalismo, e xa estaban adiantando estes debates. Os paleolibertarios queren volver a esa época, non? Entón, ben, hai moitas correntes. Unha universidade de Santiago. Como? Bastos. Sí, está bien. Paleo, ¿no? Sí, estaría, él estaría en esa corriente. Agora, cando un fala de liberalismo, iso non significa os liberais, igual que, non sei, os socialistas, os comunistas, un pode ter unha visión concreta sobre como debe relacionarse as persoas entre sí e con o Estado, pero logo ter códigos éticos diferentes, digamos, nese sentido pode ser amplo. Da mesmo modo que pode hai, de certo, correntes socialistas pois a favor do desenvolvemento do progreso e outras críticas co progreso, non? Ou sectores que defenden un concepto de familia e outros que non. Nos liberais pasa, acontece exactamente igual. Tamén hai diversidade. Non? Pode haber neoliberais que estexan en contra do aborto por unha cuestión ética, pero normalmente eles non yo impoñen aos demais, é dicir, é unha decisión máis individual, non? Digamos, aí sosteñen esa, por lo menos na práctica, non? O sea, xa na teoría, digo, na práctica veremos, porque non sempre funciona así. Pero bueno, esas serían as diferencias. Pero senón, por 18 euros podes como práctica mercantil custo beneficio que non se, isto non se conta gratis. Dentro da extrema derecha están os neoreaccionarios tamén, que son estes flipados de la tecnología, que a tecnología nos salvará e tipo Elon Musk e todos esos que llaman neoreaccionarios, que son da vertiente, non? Extrema derecha. Sí, esos son, digamos, son super clasistas. Digamos, hai elementos que son comuns. Claro, son elementos que hai comuns a todas as correntes políticas, non? Por exemplo, hai que hai cuestións que son, digamos, paralelas a todos os debates sobre a nosa posición sobre o medio ambiente, sobre as relacións humanas, sobre a tecnoloxía, non? Claro, na esquerda tamén están os aceleracionistas que serían moi similares a isto, non? Digamos que de unha perspectiva distinta, pero tamén estarían a favor do desenvolvemento tecnolóxico, de unha aceleración do desenvolvemento tecnolóxico como forma de chegar a un estadio poscapitalista frente a quen o mellor estamos ou están en teses máis decrecentistas, do contrario, desas leituras, son debates. Hai moita pluralidade, pero digamos, o elemento crucial que diferencia é a xestión da vida, de como se entende a xestión da vida. Porque iso é un elemento absolutamente diferenciador, que nada ten que ver e que vai dar con modelos económicos, sociais e políticos moi diferentes entre si, non? Sociedades liberais xa non quedan. Quero decir que agora xa todos son neoliberais, non existen sociedades liberais. Vale, eu só quería engadir, o sea, é como moi deprimente o escenario, pero é certo. Pero a ver, hai certa resistencia. Estamos nunha crisis civilizatoria, como nos anos 70 que mencionaches, ou unha crisis civilizatoria. De aí surdiron os ecofeminismos. Quero dicir que si ao mellor que hubiéramos asumido que somos ecodependentes e interdependentes, pois igual xa, non sei. Quero dicir que é certo todo fío, non, que trazaches, pero é certo que é como unha o que aconteceu, pero bueno, sí que houve como tamén outras apropiacións, incluso, non, dese debate sobre a igualdade e a liberdade, que todo o século XIX estive un ratito sobre iso, pero bueno, que eu creo que tamén a extrema dereita apropiouse, non, de xeitos moi inteligentes, con moita tamén, moita, bueno, tamén moito xurídico axudou moito. Logo falaches da gran recesión de 2008, que aínda en termos de exclusión social non nos recuperamos, o sea, por exemplo, no Estado español. Eu quero pensar que na pandemia, estando tamén, bueno, aí poderíamos debatir moito sobre o que aconteceu na pandemia, pero por exemplo, a nivel social, xa penso que moi interesante o debate que houve sobre que traballos eran esenciais. Eso que eu lembro, no século XXI, ese debate de que traballos son esenciais, logo iso quedou en nada, ¿no? Pero como debate, bueno, quedou en nada. Non quedou en nada porque houve moitas persoas, por exemplo, que obtiveron dereitos gracias a ese debate. Tamén tampouco hai que, ¿no? Tampouco hai que deixalo por baixo. Entón, eu sí que creo que, bueno, hai certos focos, ¿no? Se queremos tamén ollar outros focos, sí que é certo que, bueno, pues a historia político-económica pois pues, sea que hai, pero non é porque tampouco houbera outros debates sobre a mesa super fortes sobre o que estaba acontecendo, sobre esos, non, que o mellor quedan como máis incluso Christine Delphi, non, co tema patriarcado, capitalismo, quen é o inimigo principal. Eso nos anos 70 estaba todos os días arriba da mesa. Eu creo que, bueno, claro, eu como estou con moito alumnado de 18 anos, pois eu sí que creo que analizar moitos discursos sobre as sociais, porque penso que son moi interesantes tamén para analizar o neoliberalismo. Unha das cousas, por exemplo, non, que todos os traballos que están a facer agora sobre, bueno, redes sociais, o meu propio alumnado, non? Unha das cousas é como ter éxito, hai moitísimos youtubers del éxito, claro, del mesmo, pero unha das cousas é volta atrás da mañana, centra, premedita, non veas as noticias. No te, o sea, realmente esas mensajes hay que analizarlas, porque eso es bestial. O sea, porque está por ahí, ¿no? O sea, o rebumbio también, que, o sea, tipo de discursos y hasta qué punto ese neoliberalismo está entrando ahí, a pesar de que hay otros debates, otras resistencias, pero que a lo mejor no han llegado o no tienen ese altavoz. Yo, recuperando un pouco o que di Iria, ¿no? no inicio, sí que estaba pensando en eso mesmo, ¿no? de que tamén é necesario arrasar un pouco de luz, ¿no? E tampouco non estar ou non tampouco, non velo como un determinismo todo isto, ¿no? E pensaba que precisamente que, bueno, Foucault fala desta cuestión de que o poder non ten unha dentro e unha fora, ¿no? Que invade todo, e Butler dice que precisamente ese invadilo todo é o que permite generar unha capacidade de acción, porque a propia exclusión é o que nos leva a reaccionar e a poder facer cousas como as que Iria nomeaba, ¿no? Entonces, bueno, que tamén é interesante para poder enlazar unha visión un pouco máis aperturista, ¿no? Sí, sí, no, eu non quería caer aquí no pesimismo, ben ao contrario. Se estamos aquí todos estes é porque nos xa ao mellor os liberais non xuntan así a 20 persoas para falar sobre liberalismo. Pero, bueno, sí, eu posiciones positivas porque se non, es que eso todo ya lo sabemos. Bueno, pues, eu todo non o sabía. Vale, eu aprendi pequenos detalles. Claro, para mí lo fundamental sería lo que planteas como visión de un futuro visible. ¿Qué condiciones? Porque es que lo otro, que estamos en el liberalismo, que la diferencia que hay, claro, si no, no estaríamos aquí con esta charla. Perdón. No. No, o que pasa é que eu sí que non teño, claro, para iso hai que chamar a outra persoa a falar, pero quer dizer que eu claro, no, eu sí que non me atrevo a ser aí el líder de nada. Perdón, o sea, moi no. Interesante, pero que te tiramos. Yo A ver, las diagnosis son importantes, hay que hacer recalcar. Pois, ben, eu non saberei dicir por onde hai que tirar nin o que hai que facer de, con certeza absoluta, nin o pretendo, nin nunca o digo, nin nada, eh? E ao mellor, pois, tomando unha caña, pois teño algunha idea igual que cualquera, pero sí, cando dicía que non quería ser negativo, claro, obviamente hai espazos de resistencia. Eu creo que o dixen, pero se non recalco, no libro sí que apunto, máis ben cando se fago esta descripción, ou se fan todas as lituras, se fai esta descripción, é unha descripción de tendencia. Isto é importante entendelo, digamos que é dun grande proceso de transición incompleto e probablemente necesariamente inconcluso. Quer dizer que nunca vai estar, nunca se vai concluir de todo. Por tanto, isto non significa que non exista, que haxa unha totalidade. Por iso decía, non estamos ante un constructivismo total, non hai unha, desde logo Foucault non a tiña, eu tampouco partillo esa tese dunha teleoloxía da historia, en absoluto, de unha teleoloxía da historia, que a historia está determinada ou que ten un camiño certo, ao contrario, esa sí que é unha lectura liberal, puramente liberal, de que hai unha aproximación da teleoloxía da historia. Hai espazos de resistencia porque, como o propio Foucault di, onde hai poder hai resistencia, ¿no? Se hai resistencia vai haber sempre espazos de resistencia, ¿no? E claro que os hai, a explosión de movimentos sociais que houve no neoliberalismo tamén son diferentes as que houve, porque se a forma de opresión é outra, tamén son outras, ¿no? Esta invasión da vida, das almas, o mellor, isto atrevome un pouco a deixalo cair, a ver, seguro que hai quen sabe máis disto, se isto pode ter tamén alguna explicación de un certo reforzamento dos movimentos feministas, haber invadido áreas, ¿no?, que non estaban invadidas, ¿no? E iso fixe un efecto rebote tamén, desde logo no movimento ambientalista, ¿no?, porque se invadiu, houve unha visión donde o medio aparece tamén como un capital, ¿no? No último número, fago doble propaganda aquí, do libro é da revista Clara Corbelle, no último número da Clara Corbelle, que está aí a venda, falase de extractivismo e de como hai unha leitura neoliberal tamén do territorio, ¿no? E como o territorio forma parte xa tamén non na dinámica clásica de extracción de tipo anticolonial ou da loita anticolonial, senón directamente onde o medio existe como un capital natural que hai que tamén producir, que se pode consumir, etc. Entón, iso tamén provocou, é dicir, tamén hai espazos novos de resistencia, con certeza e afortunadamente. Mesmo algúns con unha notable saúde e con esperanza, non totalmente. O que creo que hai que estar é vixilantes desta tendencia. Iso sí que é algo que eu quero dar na miña opinión. Porque é unha tendencia que o que fai é que, como ben dis, copta esas mesas. Isto pasou nos anos 60 e fundamentalmente despois con o maio do 68. Quer dizer, quen se aproveitou máis das grandes batallas que se deron no mes 68? O neoliberalismo, que foi capaz de incorporar moitas desas demandas e codificalas para o seu propio beneficio. Moitas desas demandas. Ata tal punto que incluso moitos dos líderes dese movimento pasaron a engrosar as filas políticas das organizacións da dereita da época, non? Da dereita liberal da época. Iso máis como anécdota, non? Pero o que sí que se incorporou, por exemplo, a comezas dos 2000, lembro-me moito que se falaba de espazos de cooperación para traballar e tal, ¿no? Aparecen os primeiros espazos compartillados, o pouco tempo aparecen os coworking, xa, pumba, pumba. O sea, é como bomba, cada debate que hai é absorbido, ¿no? O tema de o principio cando nace o Airbnb, non me lembro do inicio de todo, pero sí que lembro que as primeiras que me din que viaxaban, no, bueno, pois hai xente que che deixa a casa, vas, tú deixas algo, bueno, a idea parecía o Couchsurfing, que é como unha variación do Couchsurfing, só que gratuito. Bueno, pero podes pagar algo tamén, ou deixas ese test, home, se estás aí uns cuantos días ou se vai axudar en fin, en todo caso, como é unha versión do Couchsurfing, ¿no? O Airbnb, cando nace, digo idealmente, só que se profesionaliza, pois, con unha web e tal, enseguida é cooptado e hoxe o 90% da vivenda de que hai de Airbnb son grandes tenedores de propiedade. Ni siquiera é a persoa que di, bueno, teño aí un piso e tal, e poño aí para sacar uns cartos, que tamén o fai, Entón, é como que hai que estar moi vigilantes desta tendencia porque é capaz de cooptar todos os espazos, ¿no? E eu, eso é máis o que eu asinalo, ¿no? É como un redoble de esforzo teórico que te, logo terá que ter unha aplicación práctica para se blindar da apropiación de moitos dos debates que se teñen. Por exemplo, toda esta aparición, claro, un debate ademais que na Galiza estamos vivindo fortemente, ¿no? Con as enerxías renovables, por exemplo. Pois de repente, quen está levando a bandeira da transición enerxética? O neoliberalismo. Quer dizer, todo o tema da expansión eólica e o que está significando en termos de destrucción do territorio e das formas de vida do país é o neoliberalismo. Eres tú o que aparece de retrógrado pondo en causa isto. Se como hai que estar moi vigilantes a todo isto, non por esta dinámica expansiva que é capaz de coller, recodificar. Por iso non é unha ideoloxía preestablecida, por iso non é un manual que les e aplicas, senón que eles tamén teñen, o neoliberalismo ten unha capacidade adaptativa e unha capacidade de sintetizar, de síntese moi importante, de coller unha hipótese, collela, traballala, contrastala, sintetizala para os seus intereses. E ás veces un pensa que está tendo unha práctica, bueno, no mínimo un pouco antisistémica, está tendo unha práctica puramente neoliberal na nosa vida. Isto digo como autocrítica miña, ¿no? Pensas que estás facendo cualquier cousa que non, isto é puramente neoliberal, ¿no? Sí, bueno, como exemplo estaba a pensar ahora nunha amiga que é arquitecta e está traballando en temas de vivenda en cesión de uso e dice, chegamos tarde, xa está outra vez, chegamos tarde porque xa está a banca entrando en todo isto, ¿no? E está empezando a financiar porque aí xa están todos os intereses mezclados. Pensaba cando falabas no tema de na parte das resistencias que chamabas a atención sobre non mesmo resistir unha lógica de máis servizos ou mellores servizos unha lógica de dereitos, así como tirando un capote pensaba un barrio na cidade na que hai bastante movimento veciñal reclamaba e bueno, leva moitos meses ano reclamando a apertura da piscina pero hai unhas semanas ou meses falaba de que reclamaba un máis que auga, ¿no? Que me parece, me evocaba que estabas a falar, porque máis que auga é non unha piscina municipal, é unha piscina privatizada, que antes falabas da Acuaria, pero máis que auga é o modelo que prega a Civil Global, que é unha, ¿no? Entón, que interesante tamén que pensemos cando resistimos de onde ubicamos a resistencia, que non o mesmo pedir ou outro exemplo, máis traballadoras sociais son perfecto, senón pedir dereitos sociais, non, non mellores servizos ou máis servizos, senón cambiar esa ollada porque está ben resistir, pero hai que ubicar esa resistencia, non? Senón é unha facela de consumidor a persoa, a cidadá, o que sexa. Pois é un magnífico exemplo. É que se o pensamos, veremos exemplos destes constantemente, de como a batalla política por veces acaba convertido en unha batalla simplemente de demandar dereitos, o sea, prestacións de bens e servizos en lógicas clientelares de cliente estado, ¿no? De, para todo e non de dereitos políticos, de eu teño dereito a como cidadán teño dereito pois a educación e o Estado ten que garantila, non? Pois garantila non é que me coloque aí unha subcontrata de algo. É terrible, eu traballo así bastante con administración pública, sobre todo con concellos, a maioría así concellos de esquerdas, de pues pondolle nomes, non, os concellos do BNG que levan gobernando o BNG, pues, montón, os concellos clásicos que levan gobernando sempre, concellos pequenos que tampouco teñen moito orzamento, entón claro, intentan por servicios, pero todo externalización. Servicios de ciudadanos hogar, hay que garantir que cada vecino tenga alguien ahí, efectivamente. Preocúpanse muchos de estos alcaldes y alcaldesas para que cada vecino o vecina tenga ahí una persona que lleva a limpar, que lleva a mirar. Pero el modelo es un modelo puramente neoliberal. Y a gente ya solo reclama pues, que el servicio de ciudadanos hogar sea más amplio, que tenga. Es decir, reclama mayor eficiencia. Eficiencia, que é un concepto puramente capitalista. O concepto de eficiencia nunha sociedade neoliberal non pode existir. Poderá existir o de eficacia, o que o faga sexa eficaz, pero non é eficiencia, porque a eficiencia sempre en relación con algo, porque detrás ten que haber lucro, porque a eficiencia ten que ter en conta o lucro, ten que incorporalo na súa análise. Se tú non incorporas o lucro, non existe o concepto de eficiencia, porque a eficiencia é en relación con algo. Eu teño que calcular que o meu custe é inferior ao meu beneficio para que me quede unha marxe, que é o lucro. Se eu non teño lucro, o único que ten que ser eficaz. Os dereitos e as liberdades non poden, non debería, ao meu xuízo, basearse en lucro. Non, eu non podo ter liberdade, dereito á vida, a miña integridade física con lucro polo medio, non? E aí podemos por moitos exemplos. Eu vexo un exemplo así que tamén é moi banal, pero o tema da mobilidade. O tema da mobilidade, de como se xestionan as autoestradas, eu teño dereito, se estou no Estado español, teño dereito a me mover polo Estado, porque mesmo o dereito é un dereito recollido constitucionalmente, o dereito á mobilidade, non? Entón, teño dereito a me mover de punta a punta, non? Entón, se teño ese dereito, ten que o Estado fornecer unha estrada en condicións, ten que estar a estrada como debido, non pode haber buracos, non pode ser perigoso para a miña vida facelo, non? Pero as demandas son en termos de usuario, de eu como son usuario, como pago as miñas portaxes aquí, que estexa a autoestrada arranxada. Entón, Antena 3 saca a súa campaña con non sei que, participo na carreira de non sei que para que se arranxe. Eso non é o dereito á mobilidade, que non estou reclamando unha cuestión menor, é un dereito básico. E podemos por moitos exemplos, na reivindicación política, iso é aí onde o que che fai o clic. Boa parte do traballo político das organizacións de esquerda, sobre todo o político institucional, e ao mellor tamén das asociacións de veciños, non deixa de ser traballo de reivindicación de perfectamente asumible. De feito, un goberno neoliberal, Nancy Fraser chamaba ya neoliberalismo progresista isto, non sei se o tendes lido este concepto, que la di que entraba en crise por a falta de ingresos económicos. Es decir, unha vez que despois da crise o modelo de financiarización quebra, entra como nunha crise que vai por fases, ¿no? Porque están soportando ao Estado, o que vemos é un proceso de amortización da débeda por parte do Estado, que está sendo amortizada cas clases populares, ¿no? Que vai en tramos, ¿no? Pero se fose un Estado liberal, deixaría caer as empresas, deixaría caerlo todo se fose liberal de verdade. Ver, pois Nancy Fraser di, iso impide, o sea, rompeu o ciclo onde a capacidade de crear artificialmente diñeiro ao Estado lle permitía ser un neoliberalismo progresista. Que quere servizos? O Estado poche servizos, que problema teño? Si total vou tirar lucro, teño a miña ciudadanía contenta. Só é a falta de medios económicos que lle impide o Estado. No, pois. E logo hai debates que haberá que abordar, que tamén se miran neste sentido. E un deles, por exemplo, o da seguranza, que é un debate que ten comido a dereita. No, que modelo, fai pouco fixeron unha entrevista con todo o libro entón había máis preguntas e non souben responder. E de feito dicen que non sai a pregunta que modelo de seguranza se foses ministro de interior. Claro, pero é que pero tamén habrá que articular a seguranza. A criminalidade non vai desaparecer. Ningún modelo ideal. Podemos rebaixar as taxas porque podemos decir, bueno, eu non considero criminalidade todo o que ten que ver ca desigualdade social, porque podo combatila con máis políticas de igualdade. Eu non considero criminalidade os delitos relacionados co orden público, porque xostinarei políticamente. O sea, eu podo desenvolver, habrá taxas de criminalidade, pero entón, como respondo os problemas de seguranza? Porque existen problemas de seguranza. E ollo, en todas as sociedades, e o mellor nos porque vivimos nunha sociedade moi tranquila, aquí criminalidad peligrosa es raro, ¿no? Es raro. O año pasado, que os contaba, estuve en México. Eso sí que es un problema de. Yo nunca viví en eso. Nunca tuve miedo por la miña vida, estuve no allí. Y a xente de esquerdas que aquí estábamos tiña unha cousa clara sobre a seguridade, máis policía, máis exército nas ruas. Eu alucinaba e decía chegamos a unha cidade que se chama Zamora de Michoacán, que no ano 2022 foi considerada a cidade máis perigosa do mundo. Levaronme ali a unha tese de doutoramento sobre narcotráfico, sobre violencia e narcotráfico, e según veixamos, isto foi, o sea, aseguro que é certo, según veixamos os que íamos do autobús, na estación de autobuses houve un tiroteo diante nos. Mataron 8 persoas. Meteronnos nun taxi, levaronnos por outro lado, tuvimos 2 días nun hotel, nos quixeron que non saíamos. Era o único hotel blindado, porque os narcos que iban ali aloxaban normalmente nese hotel, entón era como hotel neutral, e a xente da universidade mandaban ali. O sea, era como, bueno, pero isto non, o sea, isto é unha película, isto non é que vayas pola rúa e che poidan roubar, estas cosas que pasan nas grandes ciudades, non? Eso pode che pasar aquí. Violencia de verdad, secuestros. Como lle fai frente un Estado socialista ao narcotráfico? Como lle fai frente... Non, con isto que quero decir é que hai que ter un discurso sobre iso. Non? Se lle deixamos á dereita, poden caer en posicións populistas de máis policía, máis tal, ou, como acontece en moitos sitios, que é con seguridade privada, hai certa xa hai un fenómeno de privatización da seguranza. De feito, houve unha reforma fai uns anos da lei de seguridade privada que habilita a seguridade privada xa a labores de detencións e tal. Pois aí tamén hai demando seguranza. Entón, pois os estados din, pois veña, vamos por vos cámaras, vamos vos portal, vamos vos regular. Bueno, me parece moi interesante porque... ¿Puedo decir una cosita que está enfrente de México? Una cosa. Sí. Yo estuve en México hace ya de años, ¿no? Pero cuando empezó ahí toda, estaba Peña Nieto, tal, cuando empezó todo eso de la lucha, el cambio de tráfico, tal, pues la movida es que había como 7 cárteles, entonces el Estado dijo, sí, la lucha contra los cárteles, es mentira. Entonces le daba la mano a un cártel, ¿no? Si se convertía en un emboscado y peleaban contra los demás. Entonces, claro, la imagen pública era de lucha contra el narcotráfico, pero al final era... Sí. Era malo. A mí o que me parece moi interesante o de non negar a violencia, ¿no? E de que existen as problemáticas de violencia dentro da sociedade, que pode haber unha tendencia a eso dentro da esquerda, ¿no? O buenismo de pues non necesitamos ningún tipo de acción, ¿no? Porque nos podemos autorregular facilmente. Y é algo necesario, non digo que sea esa regulación a través da policía, ¿no? Pero sí que é algo necesario de pensar y de ter en conta, sobre todo si falamos, por exemplo, de crianzas, de adolescencia, ¿no? Nos que a violencia aparece, non negala, para traballala y para poder convivir con eso, que forma parte das nosas vidas, y poder regularla dentro de outro lugar que non se xa solo do control e a seguridade. ¿Sí? Sí. Totalmente, ya hai espacios de violencia que hai que abordar. Que facemos ca violencia de xénero? Asumimos, ahora vou ser polémico, pero asumimos o punitivismo como saída? No? Hai un excepcionalismo punitivista nos delitos de violencia de xénero? Pois en algúns delitos, desde logo. E hai que dicilo. Mesmo nos espazos críticos, que sea a solución provisional, admito, que non, de momento é admisible decir, oye, que habrá que facer, pero habrá que ter un discurso con iso. Sí. No, eu non me meto agora que discutamos sobre iso, sino poño exemplos claros, e menos eu vou falar disso, pero poño exemplos de debates que sí que se pode partir dunha postura de non abordalos, de bueno, eu non falo disto, bueno, pues habrá, hai pues, violencia social que se é a dereita que construe, xa sabemos por onde vai ir. Se é o neoliberalismo, xa sabemos por onde vai ir. Protexerá aos ricos que poderán pagar a súa seguranza e deixará, como pasaba no caso de México, a bolsas inmensas de poboación como na selva. Como na selva, literalmente. o sea, na, digo, na selva de forma vulgar, non? De pelexándose ali e bairros onde a xente armada e a ver que vai pasar. Oxe, sin embargo, en outras zonas do país non pasaba iso. Había presenza policial, moita presenza privada, de policía privada. A universidade estaba blindada con policía privada, pero policía armada na porta. En los bancos había no, sí, sí, sí, os bancos teñen a súa policía privada, todo o mundo ten a súa, quen pode pagar ten policía privada. E aí non hai problemas. Aí se está a policía privada, é raro que pase algo. Pero quen non a pode pagar, pois ata neses espazos, non, non só, claro, pois sí, a saúde, que non pode pagar un seguro médico, pois quedará tirado, pero tamén se estende a todos os espazos, como que o abarca todo, e todo ten que ser debatible, porque se tú non tes o debate, ocúpalo. E se tes o debate, tes o risco de que cho recodifique, ¿no? Entón, tes que ter esas resistencias, pero primeiro ser consciente, porque eu creo que hai sectores que non son moi conscientes, que precisamente no que decías tú, que era o non diferenciar o liberalismo do neoliberalismo e ver que ao final pode ser un refrito, e como que eso non é necesario, porque non vai pasar. Porque non me dou conta desa mutación, que é unha mutación clave, porque non todo está escrito. Estamos vendo de mutaciones desde que se sabe que de los primeros homínidos, ¿no? Vamos a llamarlas. Bueno, falo de mutacións políticas, ¿no? No proxecto o programa político, a maneira en como é. Claro, claro. Pero hablando de eso, que vale, si querías decir algo más. Nada, ya. No, di. Sí. No, claro, que estaba diciendo que si el... a ver, nos hemos... Yo no estaba allí, evidentemente, pero cuando, desde que se conoce, los primeros homínidos, vamos a llamarlos así, tenemos una evolución y toda se ha abarcado y se ha movido por el mercado y han tenido que abrir mercados si querían sobrevivir. Entonces, el neoliberalismo es que no somos ni conscientes de lo que es que no somos ni conscientes, por claro que nos estamos metiendo en una idea que nos está abarcando y nos está haciendo lo que les da la gana. Y lo que tiene que ver, como decía el señor Kafka, lo que tiene que ver es un pensamiento personal, individual, de cada uno. Pero claro, si te hacen borreo, que es de lo que se trata, pues pasa lo que pasa. ¿Y estamos en manos de quién? ¿Tú sabes de quién estamos en manos? Y no digo que diga, no me contestes neoliberalismo. ¿Sabes? Pues lo repetiremos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna chega, pregunta. Veo. Quería preguntarte a qué te referías con que no sé, como que se está deseando aplicar a derecho público en favor do privado. Cando o derecho público tamén incluso se mete nesa lógica mercantilística que dicía, ¿no? Cando xa un flipei en colores cando se modificou a Lei de Procedimento Administrativo no 2015 con algo tan árido como procedimento administrativo e meteron o concepto de sostenibilidade financeira. Entonces é como, madre mía, o sea, ata no dereito administrativo no, a nivel procesual. Entonces está tan percolado a todos os niveis que... Pero bueno, sí que me interesaría... Ah, é unha cousa tamén que, cando les dices antes, que o neoliberalismo non foi quen de producir vida, pero si foi quen de rogarlle esos fillos as mulleres empobrecidas. través de clientes de alquiler. Entonces, bueno, casi, casi. Sí. Sí, o fenómeno xurídico é ben interesante. Hai dos autores, Laval e Dardot, que teñen traballado de como hai un predominio do dereito privado frente ao dereito público, digamos, nun análise de conxunto, non tanto no caso do Estado español, que, pero eles falan máis do mundo anglosaxón e do caso francés, da relación sobre todo da grande finanza co Estado, que se basea moito en contratos privados e non en contratos públicos, ou usar o público para encubrir contratación privada, non? Digamos, lógica de privada. Pero sobre todo, o que eu quería dicir aquí é que poño un exemplo. Mira, Milei, cando chegou ao goberno, aprobou, non sei se vos acordáis, como un super paquete de medidas gigantesco que escenificaba así como tirando folios, rompendo, elimino isto. Entón a xente, pois, lóxicamente, pois, quedou con un montón de medidas que fixo, que se eliminaba orzamentos para a universidade, para non sei que. Entón modificou un montón de leis, e houve unha, que eu sí que prestei atención, eu, a xente tamén, que vai nesa liña, que modificou o Código de Comercio e o Código Civil de Argentina. Entón empezou a súa tese, a súa idea é eliminar os xulgados do laboral para que pasen a xulgarse polo civil, porque entenden que é unha xurisdición de excepción e, por tanto, isto é un mero contrato. Ben, porque o laboral sí que é un dereito, digamos, que ten un contido público, non? E tamén o dereito descongestionar tamén o dereito administrativo para pasalo á parte mercantil, entendendo que son relacións particulares co Estado. Entón, ese é un exemplo concreto que pasou desapercibido porque salvo así a un pouco aos que non gusta o dereito, pois pasa para o gran lector, pero ten unha trascendencia fundamental, como comprenderás. Claro, tú, entón, claro que a túa relación, se é unha relación contractual con o Estado, cambia moito a que se é unha relación blindada polo dereito público, mesmo que un dereito público precario como o que temos agora, que é un dereito xa moi mercantilizado, moi economizado, pero desde logo digamos que é o que representa o Estado, é a maneira como o Estado se relaciona coa súa cidadanía, non? É o poder do Estado, o dereito público, non? Na súa vertente constitucional, penal e administrativa, non? Como as caras que debería ter. E iso é o que significa, non? Como as relacións, moitas relacións, mesmo hoxe que temos, relacións económicas, pasan a ser relacións privadas de contractuais. Por exemplo, se pensamos hai 50 anos que unha persoa quería pedir un crédito, xestionabase a través do Estado, un crédito para comprar unha vivenda, porque a banca era banca pública, entón era un contrato público. Hoxe é un contrato privado con entidade privada que mesmo pode ter condicións abusivas contigo, que se resolverán nos xulgados do civil e non no público. E ese é un exemplo máis. Por exemplo, se tú querías ter a telefonía da época, a telefonía era pública, tú tiñas un contrato, pero ese contrato tamén estaba mediado polo dereito público. Tú podías sempre alegar porque era o Estado que estaba dándote un dereito. Agora tú tes un contrato con Movistar, e se tes un problema xa irás ao ámbito civil a resolverlo. Digamos que son exemplos dese tipo, son máis estructurais, digamos, non? Que funcionan no doble sentido, dase ese proceso de paso do público para o privado, que é o que sería exoprivatización, pero tamén un proceso de endoprivatización, de incorporación dentro do Estado dos principios económicos, non? Todas as transformacións, se ves todas as novas leis de procedimentos administrativos ou o paquete completo de lei do sector xurídico e do procedimento administrativo do conxunto dos Estados da Unión Europea, todas se modificaron nos últimos 10 anos, a de case todos os Estados, non? E todas se modificaron na mesma liña, incorporando os saberes mercantís e os saberes empresariais. Todas empezan incorporando un catálogo de dereitos do cidadán que parecen o catálogo de dereitos escritos por unha asociación de consumidores e usuarios. Non son dereitos fortes, digamos que son dereitos blandos, non? E todas incorporan principio de eficiencia, eficacia da administración pública, sostenibilidade, incorporan, en fin, todo criterios económicos, ou mesmo cando son criterios que pretenden ser garantistas, son criterios que tamén son económicos, non? como moitos criterios ambientais que se incorporan en empregos públicos e tal. Pues é unha visión, digamos, unha visión tamén economicista, e unha transformación importante que pasa. Pero la Valle d'Ardó teñen un libro que lle dedica unha boa parte como en Francia e máis no mundo anglosaxón isto se produciu, no caso dos Estados Unidos dunha forma moi, moi clara. Como se deu esta mutación no dereito internacional, acontece o mesmo, que digamos que sería como o dereito macro público, non? Casi. No dereito internacional houve unha explosión do soft power, non? Do que se chama de que en lugar de ser as grandes institucións, das grandes organizacións internacionais as que resolvan os conflictos mercantís que se dan no mundo nas grandes transaccións internacionais, o soft power é o acordo entre empresas, digamos, por por un exemplo, imagínate, sectores do transporte internacional entre China entre China e Unión Europea que traen contenedores. Entón, sempre hai conflictos, pois a mercancía non chega ben, hai problemas, tal, bueno, claro, buscando pasar ao estreito que houbera aquel colapso. Entre todos pactan de forma privada como van resolver esos conflictos. Es decir, non van a un tribunal dunha organización internacional para resolvelo, senón que pactan como se resolverá, e moitas veces se delegase a resolución de conflictos en grandes despachos internacionais de abogados. Aí Londres é a capital do mundo que ten os grandes despachos, tanto que ata se negocia mercantilmente. Por exemplo, España, sábese que fai pouquiño negociou con os piratas aí que en Yemen, non, que estaban atacando mercancías que viñan para España. Mercantilmente, pois a través de grandes despachos de Londres, que son os que onde se negocia isto. Entón, pois esa aparición do dereito público, do dereito privado como resolución de conflictos, e non o dereito, podría ser a ONU que creara unha organización, ou a OSCE, ou non sei, a propia Organización Mundial do Comercio que creara un tribunal, non, son de forma privada, non? Alguna cuestión máis ou pechamos? Pechamos, que igual hai fame, xa, e ganas de descansar. Pois moitas grazas a todas por asistir. Seguiremos traballando con outros ciclos, outras palestras, outras actividades, e moitas gracias a Borsa por vir ata aquí.